Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Chicago was dat, en If You Leave Me Now, en daarvoor Randy Crawford en Silence. We gaan naar ons eerste onderwerp. Liefhebbers van muziekfestivals als Lowlands kunnen hun hart ophalen bij Expeditiefestival Wanderlust. Een 1,5 meter festival met nieuwe geluiden, uitdagende concerten en performances. Herman de Bruin. We gaan praten over het Expeditiefestival Wanderlust. En wat dat is, dat ga ik vragen aan Lisa Lodder aan de telefoon. Lisa, welkom. Hi, goeiedag. Ja, Expeditiefestival Wanderlust. Ja, in Bibelot en Kunstmin. En we hebben het ook nog over het energiegebouw. Hoe zit dat precies en waar is het? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, inderdaad. Het is een samenwerking van Bibelo, Poppodium in Dordrecht en Kunstmin, theater. En het project of het festival speelt zich af in het energiehuis. Ja, en jullie willen dat gaan organiseren omdat er heel weinig evenementen en grote dingen zijn. Maar ja, kunnen jullie het dan wel organiseren? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een kwestie van omdenken geweest. Hè. We hadden een mooi programma staan bij de organisaties. En door de nieuwe maatregelen zijn die natuurlijk weer van tafel. Dus hebben we ons creatief denkvermogen ingeschakeld. Ja. En zijn we gaan kijken van wat kunnen we bieden voor mensen. Coronaproof, 30 personen, 1,5 meter afstand van elkaar. En zo zijn we gaan denken van kunnen we dan met verschillende tijdslots doen. In het energiehuis, er is genoeg ruimte. Ja, want het energiehuis, moet je even een beetje uitleggen. Dat is een groot pand in Dordrecht. Daar heeft vroeger energie uitgekomen, denk ik. Ja, klopt. Het is een voormalige energiecentrale. En dat is nu omgebouwd eigenlijk tot culturele instelling. Heel veel verschillende culturele organisaties die bevinden zich. En daar is ruimte genoeg om met de coronamaatregelen toch die afstand te houden. Ja, zeker. Ja. We werken echt met verschillende tijdslots. Steeds maximaal 30 personen die dan door het energiehuis eigenlijk de verschillende zalen bezoeken en daar ook de artiesten vinden. Je moet dus ook een beetje wandelen. Je blijft niet in één zaal zitten. Nee, je blijft niet in één zaal zitten. Nee, daarom heet het ook wandellust, denk ik. Ja, precies. Ja, inderdaad. Mooi gevonden allemaal. Ja. Wat kunnen mensen te zien? Je hoeft niet het hele programma te noemen, maar pik er eens een paar dingen uit waarvan je zegt, dat vind ik wel leuk dat we dat hebben kunnen organiseren. Ja, het programma blijft eigenlijk een beetje een raadsel. Dus dat is, daar kan ik niet zo heel erg veel over zeggen. Wat wel zo is dat er eigenlijk een nieuwe generatie artiesten staan. Het zijn er 4. En wat je eigenlijk die avond gaat zien is zijn concerten, performances en eigenlijk gewoon een nieuwe generatie artiesten waarnaar je kunt luisteren en die je kunt zien. Ja, ik citeer even. Wanderlust laat je horen hoe de wereld kan klinken en laat je horen hoe alles wat daarin klinkt waarde heeft voor iedereen. Beter kan je het niet zeggen eigenlijk, hè? Nee, precies. Het is een samenwerking ook met Sanna Vrij van Club Kewalf. Mm-hmm. En zij heeft deze quote inderdaad gemaakt. En het is inderdaad, het is wat nieuws ontdekken. Dus, En het zijn jonge talenten, hè? Ja, het zijn jonge talenten. Ja. Dus als je daar naartoe wil, dan kan je daar op 12 december terecht. Hoe moet je daar terechtkomen met kaarten en zo? Want dat moet allemaal van tevoren natuurlijk. Ja, dat moet inderdaad wel van tevoren gereserveerd worden. Dat kan op onze website, kunstmin.nl. Mm-hmm. En dan kun je kiezen voor route 1 of route 2. Okay. En dat kan ook op bibelo.net. Er zijn ook de kaarten verkrijgbaar. Bibelo.net of kunstmin.nl? Ja. Ja. En dan heb je 2 tijden waarin je binnen kan komen en dan word je verder begeleid, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, en van tevoren sturen we altijd nog de praktische informatie. Hoe de avond eruit gaat zien, hoe laat je aanwezig moet zijn. Dus dat wijst zich allemaal eigenlijk vanzelf, maar dat wordt goed begeleid coronaproof. Dus de website is het begin van het geheel. Ja, als zeker. Je daar naartoe gaat, dan kom je alles te weten. Nou, je komt niet alles te weten. Want verrassingen, daar wou je niks over zeggen. Dus dat blijft een verrassing. Dat blijft een verrassing, het is echt inderdaad wat nieuws ontdekken. En het is natuurlijk niet meer nieuw als je al weet wat je kunt gaan zien. Precies, ja. Dus het is een beetje experimenteren met de dingen die je daar tegenkomt. Maar dat het een goede avond wordt op 12 december, dat is duidelijk. Ja, dat is zeker. Het wordt echt een muzikale en theatrale avond. In Dordrecht moet ik er nog even bij zeggen. En Bibelot en Kunstmin lanceren een expeditiefestival. Je komt echt op expeditie, wanderlust. En je gaat niet alleen stilzitten, maar ook nog lopen. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes. En bij de toneelwereld zeggen we dan maar en toi, toi, toi. Jojo. Voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo. Nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants, Jojo. Tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. Six pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Je te quitte au matin pour de vagues besognes, parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains, Jojo. Je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover. From the womb to the tomb, I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. Lined with the things you don't show. Lay me

Nog even blijven is een goed idee. De late avond duurt nog even. The Bells en Stay a While. Ons volgende onderwerp. Samen met andere herenboeren een coöperatie vormen die een boer in dienst heeft die het land bewerkt en voor de dieren zorgt. En je mag meehelpen, maar dat hoeft niet. Wel ga je één keer per week naar huis met kakelverse eieren, groenten van het seizoen en frisse appeltjes. Herman de Bruin. In de studio heb ik een herenboer, denk ik zo'n beetje, maar ik ga het hem vragen. Paul Berghuis. Paul, welkom. Dankjewel. Zeg gewoon Paul, vind je dat goed? Ja, ik kan gewoon Paul zeggen. Voel je jezelf herenboer? Nee, maar het is een term. En vroeger was het zo van dat herenboeren een groot landhuis hadden. Mm-hmm. En daardoor en aan hun boeren de boel verpachten. En nu hebben we dat als een soort geuzennaam gebruikt. Ja. Dus de herenboer die blijft wel een beetje, ja. Maar jullie zijn. Maar jullie doen andere dingen daarmee, hè? Want een herenboerderij, wat is het doel daarvan? Nou, als ik over mezelf praat, wij kwamen op een gegeven moment erachter dat de moestuin die we nu hebben, moet ongeveer 20 mensen van eten voorzien. Mm-hmm. En in november zijn de aardappels op. Dus dat is niet echt handig. En in de zomer eet je 6 weken lang alleen maar spersiebonen. Ja. Als je van die tuin alleen eet, bedoel je dat? Als je van de tuin alleen eet, dan is dat geen probleem. Maar als met 20 man gaat dat niet meer. Met 20 dus dan man moet gaat je toch weer naar meer. De supermarkt. Ja. En we hebben 47 huishoudens. Ja. Niet iedereen wil meedoen met de moestuin, omdat ze bang zijn voor torretjes en dat soort dingen. En dat ding wordt opgegeten. De kinderen die in de wijk spelen, die waren 5 jaar geleden nog bang voor elk spinnetje wat er maar rondliep. En nu komen ze kijken, welk is dat? Welk is dit? Heb je er verstand van? Jullie hebben ze wel wat geleerd. Ja, hebben daarvan geleerd. Want hoe moet ik dat me voorstellen, waar je zit? Je zit in Den Hoorn, dacht ik? Nee, we wonen in Rijswijk. Rijswijk, dat ligt vlak bij elkaar. En we schuren aan ten opzichte van Delft en van Den Hoorn, allebei. Ja, ja. Ja. En nu zoeken we in de buurt van Delft, Den Hoorn en Rijswijk, zoeken wij een plek om een herenboerderij te kunnen stichten. Wat is dan het doel van die herenboerderij? Want er zijn mensen die kunnen daarin mee participeren, toch? Ja. Je kunt zeggen van ik wil eraan meedoen. Mm-hmm. Dan in eerste instantie doe je een intentieverklaring. En zeggen van dan kun je dus met boeren gaan onderhandelen. We hebben zoveel mensen die eraan mee willen doen. Hebben jullie een stuk land over? Dat kun je ook bij boerenorganisaties doen. En je kunt het bij gemeentes doen. En dat gebeurt ook heel vaak. Dat er een gemeenteambtenaar wordt aangeschreven om te vragen van... Die plek is er nog niet op Nee, dit die plek is er nog niet. Nee, dus die moet nog komen. Maar als die komt, dan zijn jullie de 13e of 14e boerderij in Nederland ongeveer. Zoiets, Want er zijn meer, hè? Het is er zijn meer organisatie. Het is, kijk, 3 jaar geleden is hij gesticht in Boksel. Daar is hij gestart. En nu zijn er rondom grote plaatsen, steden, zijn er herenboerderijen. Ja, maar is het dan zo dat die participanten allemaal ook, om maar even bij die aardappels te blijven die je straks noemde, die aardappels moeten gaan rooien met elkaar? Nee, want daar heb ik ook geen zin in. Zegt de baas zelf. Je moet datgene doen waar je goed in bent, wat je leuk vindt. En sommige mensen vinden het heerlijk om te schoffelen. Ik vind het fijn om te spitten, maar niet elke dag. Nee, maar wat het slimme is van herenboeren, dat er een boer wordt in dienst genomen. Dus die krijgt een salaris, een vaststaand salaris. En hij bepaalt samen met de participanten wat er op het in de grond komt en daarna op het bord komt. En dat kan soms in Boksel heel wat anders zijn dan in de buurt van Rotterdam of in de buurt van Delft, omdat de grond anders is. De grond ligt aan de grond natuurlijk. En daar heeft de boer verstand van en wij niet. Ja, maar degenen die dan meedoen, zijn die dan vrijblijvend bezig of wordt het toch van je verwacht dat je regelmatig komt? Er wordt niks van je verwacht. En als mensen dan wat meer willen weten, je kan nog niet zeggen dan en dan gaan we beginnen en je kan je aanmelden. Maar is er wel een aanmeldmogelijkheid? Er is een aanmeldmogelijkheid. Mm-hmm. En dat is... je kunt op herenboeren.nl kun je altijd kijken, want dat is de algemene website van herenboeren. En dan, wij vragen mensen van bijvoorbeeld een kleine omroep of de krant

tired excuses, but it's too hard to say. I wish it were simple, but we give up easily. You're close enough to see that you're on the other side of the world. On the other side of the world. You're on the other side of the world to me. Achtereenvolgens hoorde je Frans Halsema en Zij was goed voor mij. En Katie Tunstall en The Other Side of the World. Ons derde onderwerp vanavond. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de Vlaardingse Oudheidkamer en Visserijmuseum, de voorloper van het huidige Museum Vlaardingen, werd opgericht. Hoogste tijd dus voor een jubileumtentoonstelling. Herman de Bruin. Wij gaan praten over woelige baren en een veilige haven. En dat doe ik met Lianne Selles. Lianne, welkom. Dankjewel. Directeur van het Museum Vlaardingen. Maar dan hebben we het meteen over de woelige baren. De woelige baren, ja, die zijn nu niet minder dan dat ze de afgelopen 100 jaar zijn geweest, volgens mij. Dus wat dat betreft past het ook in een traditie. Ja. Ja, ja, nou ja. Is het Museum Vlaardingen altijd in woelige baren geweest? Nou, het heeft het wel vaak moeilijk gehad met allerlei omstandigheden, te klein behuisd. Ook wel dat er te veel bezoek kwam voor de locatie waar ze zaten. Maar ook bezuinigingen, wisselingen van bestuur, wisseling van directeuren, wisseling van profiel. Nou ja, eigenlijk gaat dat nog steeds zo door. Want die hele, dat kun je een boek over schrijven? Die zijn er ook vast al wel geschreven, denk ik. Ja. Maar nu is het museum 100 jaar. Ja, komt er een jubileumboek? Er komt geen jubileumboek. Nee, er komt wel een jubileum tentoonstelling. Ja. Die gaat 30 of 1 november open. 21 oktober was de officieel de 100 jaar geleden dat de eerste tentoonstelling in het museum werd geopend. Oh, dat is precies. Ja, dat is precies dus deze week. En dus die proberen we ook een beetje in die lijn volgende week dan de tentoonstelling te openen. Die gaat over 100 jaar museum in Vlaardingen. Ja. En dan woelige baren, veilige haven. Dat slaat echt helemaal op Vlaardingen. Ja, natuurlijk nog een beetje op de geschiedenis van de stad als visserijstad, als haringstad. En de geschiedenis van het museum natuurlijk ook. Ja. Want het museum is lang het visserijmuseum geweest. En, dus die maritieme kwinkslag, die houden we er wel in natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, de hele slag bij Vlaardingen en het ontstaan van Holland. We hebben natuurlijk nu ook de tentoonstelling over de Hoogstraat als de oudste straat van Holland. Okay. Dat we zien dat er eigenlijk uit archeologisch onderzoek blijkt dat er eigenlijk al in de 8e eeuw bewoning was op de plek wat nu de Hoogstraat is. En daarmee durven wij wel te stellen dat de Hoogstraat Vlaardingen de oudste straat van Holland is. Doe maar. Dus, en dan hebben we het over Zuid- en Noord-Holland, het westen van Nederland. Het Graafschap Holland. Het Graafschap Holland, ja. Want dan doet Groningen doet daar even niet mee, bijvoorbeeld. Nee, doet niet mee. Nee. 100 jaar museum begonnen in een andere plek, geloof ik, hè? We hebben in de 100 jaar hebben op 4 verschillende locaties gezeten. Mm-hmm. We zijn begonnen op de lijn, moet ik het even goed zeggen, want het vergeet ik, Lijnstraat. Ja. Dat had met de touwslagerij te maken, denk ik. Er waren, nou, dat weet ik niet eens zozeer. Daar is ook niet zo heel veel meer van bekend. Er zijn nog wel wat foto's van over. En hadden we 2 zalen werden daar zeg maar gebruikt om tentoonstellingen te organiseren. Maar al snel was dat eigenlijk al te klein. Zo zijn we verhuisd naar verschillende plekken. En uiteindelijk zitten we al nu 50 jaar op de Westhavenkade. In een prachtig woonhuis. In een prachtig voormalig woonhuis, redershuis. Ja. En daarachter de nieuwbouw. En daarachter de nieuwbouw, maar daarin ook weer de oudbouw van het oude pakhuisje, wat ook nog daarin in te zien is. Dat is wel leuk dat dat bewaard is gebleven en dat dat past in die nieuwbouw. Nou ja, ik denk dat de architect daar echt een prachtig... Wijnand Houdijk is de architect, ook een Vlaardingse architect. Die ook tegenover het museum woont. Dus hij kijkt elke dag uit op zijn eigen prachtwerk. Nee, wat hij gedaan heeft is echt dat 18e-eeuwse redershuis. Ja. Een oud visserspakhuisje. En een deel van het voormalige pand van Warmelo van der Drift, waar ook de kantoren en de entree zat. Die zijn met elkaar verbonden door eigenlijk hele moderne, robuuste materialen. Waardoor je eigenlijk een heel mooie mix krijgt van oud en nieuw. Wat ook eigenlijk, vind ik, ook qua structuur en gekozen materialen heel goed past bij het karakter van de stad. Dus dat vind ik heel goed gelukt. Ja. Dus niet alleen komen voor de tentoonstelling 100 jaar, maar ook voor het gebouw. Zeker, altijd de moeite waard. Nou, kijk, altijd de moeite waard. Maar ja, om nu te komen, daar is wel wat spullen, wat voor nodig. Want je moet je aanmelden. Nou, online reserveren. Online reserveren via www.museumvlaardingen.nl/tickets. Ja. En dan reserveer je een kaartje en gelijk een tijdsvak. En dan heb je ruim de tijd om de tentoonstellingen te bezoeken. Vlaardingers komen te weinig in het museum. Ik merk dat in andere steden ook, dat de eigen inwoners slecht komen. Of heb je daar niet zo last van? Nou, ik vind dat veel bezoekers van mijn bezoekers, die komen wel uit Vlaardingen. Maar ik denk wel, wat je zegt, dat wel klopt. Omdat je niet zo snel in je eigen stad een toeristisch uitje kan doen. Maar als je naar Amsterdam gaat, ga je natuurlijk wel naar het Rijksmuseum. Of als je naar Delft gaat, ga je wel naar het Prinsenhof. Ja, ja. Dus ik denk wel dat klopt. En ik vind het wel een uitdaging om te zorgen dat we ook meer verschillende Vlaardingen ze ook toch wel naar het museum weten te trekken. Ja, noem nog even die website. Want als mensen daar naartoe willen, moeten ze even reserveren. Ja, www.museumvlaardingen.nl en dan /tickets als je een kaartje wil reserveren. Dan kom je er vanzelf in terecht. Ja. Dankjewel, Leanne Sellers, voor deze informatie. En heel veel succes met de volgende 100 jaar. Nou, dankjewel. Dit is De Late Avond.